С пересечения походят грехи их, через край переливаются думки их сердца, над всем они издекаются и злосливо обмовляют, свысока говорят об недоле, до неба узнимаются в устами своими, язык же их по земле гуляет. У вусно есть домова с языком, про гэта змоўчыць цішыня не мая, язык трымацца мусіць под замком, а не спастижны ключ душа трымае. Бо вусны в усці думкі, што сама на выйсце просіць у душы дазволу, на думку кратаў і замкоў няма, бянтэжыць думка ерась і крамолу. Душа гняздоўе прыцемку і святла, хто ўзважыць, што ў душы пераважае, не раз палону тлен перажыла, душа яна і свая табе чужая. Часовыя не ведаем калі, душа пакіне нас, як думка высі, але язык не вінен па зямлі, як пуга пастухова валачыся.